Book 2 73 73 السماح بعمل شيء midagi pidama midagi võima هل صرت يسمح لك أن تقود سيارة؟ pidama. Võid sa juba autoga sõita. هل صرت يسمح لك أن تشرب الخمر؟ ma pean kirja ära saatma. Võid sa juba alkoholi juua. هل صرت يسمح لك أن تسافر لوحدك إلى الخارج؟ ma pean hotellile maksma. Võid sa juba üksi välismaale sõita. يسمح أن يجوز. Sa pead varakult tõusma. Võima. هل يسمح لنا أن ندخن هنا؟ Sa pead palju töötama. Võite te siin suitsetada. هل يسمح لنا بالتدخين هنا؟ Sa pead täpne olema. Võib siin suitsetada. هل يجوز السداد ببطاقة الائتمان؟ Ta peab tankima. Võib siin krediitkaardiga maksta. هل يجوز السداد بالشيك؟ Ta peab autot parandama. Võib siin tšekiga maksta. هل يجوز الدفع كاش فقط؟ Ta peab autot pesema. Võib siin ainult sularahas maksta. أتسمح لي مجرد أن أتصل بالتليفون؟ Ta peab sisse osta tegema. Võin ma hetkel helistada. أتسمح لي مجرد سؤال؟ Ta peab korterit puhastama. Võin ma hetkel midagi küsida. أتسمح لي مجرد أن أقول شيئا؟ Ta peab pesu ära pesema. Võin ma hetkel midagi öelda. لا يسمح له أن ينام في المنتزه. Me peame kohe kooli minema. Ta ei või pargis magada. لا يسمح له أن ينام في السيارة. Me peame kohe tööle minema. Ta ei või autos magada. لا يسمح له أن ينام في محطة القطار. Me peame kohe arsti juurde minema. Ta ei või rongijaamas magada. أتسمح أن نجلس؟ Te peate bussi ootama. Võime me istuda. أتسمح بقائمة الطعام؟ Te peate rongi ootama. Võime me menüüd saada. هل يجوز أن ندفع منفصلين؟ Te peate taksot ootama. Võime me eraldi maksta.